Тихо. Рыжий. Колькі разоў я буду паўтараць? Садзіся, калі мяне, і слухай уважліва. Ой, ну я ж слух. Рыжик, не круціся. Вось так. Ведаеш, што сказаў мне сёння наш сусед, дядька Крот? Не ведаю. Ён сказаў: лісіца рыжуха, усе жыхары нашага лесу паважаюць вас. Уночы выходзіце на паляванне, удзень прыбіраеце сваю нару, у вас заўсёды чысціня і парадак, але ваш сын рыжык ніколі не памагае вам. Ён расце свавольным і непаслухмяным. Так гаварыў дядька Крот. А ты што на гэта сказала? Я пачырванела і змаўчала, бо гэта былі справядлівыя словы. А яшчэ ён сказаў, што ты абібок. Абібок? Так, абібок і гультай. Сам ён абібок. Ну, сціхні зараз жа. Ён вельмі разумны, і я ўдзячна яму за добрую параду. Якую яшчэ параду? Ён сказаў: лісіца рыжуха, пакуль не позна, аддайце рыжыка ў школу да цёткі савы. Там вучацца ўсе звераняты з нашага лесу, усе. Але я не хачу ў школу. Гэта не хачу. Тихо. Нельга жыць невукам. Падрасцеш, скажаш дзякуй. Ой. Прынесі мне парасон і хустку. На што? Ты пойдзеш з парасонам на паляванне? Не на паляванне, а ў школу. Пайду запішу цябе. Ой. І перастань, калі ласка, скуголіць. Не маленькі. Ну, я пайшла. Сядзі ў хаце і не сваволь. Будь разумнікам, рыжык. Заўтра пабяжыш вучыцца. Вучыцца? Я і так разумны. А ўсё гэты Крот падвучыў маму. Пайду пагуляю, пастраляю з рагаткі. Сядзець у цёмнай нары зусім не цікава. Як цяжка. Добрый день, лісяня. Добрый день, дядька Вожик. Добрый день. Які вялізны мех. Запасы на зиму раблю. Набрав лясных яблычкаў. А ну, дапамажы ўсцягнуць мех на пагорачак. І яблычкам пачастую. Ого. Лісы не ядуць яблыкаў. І потым я спяшаюся. Спяшаешся? А, у школу? Ну, добрая справа. А вавёрчыны дзеткі даўно пабеглі. Ну, не буду цябе затрымліваць, бо вельмі сорамна спазняцца на урокі. А дзе твае кніжкі? Кніжкі? У кішэні. А па-моему, у кішэні ў цябе не кнігі, а рагатка вон тырчыць. Чакай, а цябе завуць Рыжык? А што? Ага, значыць, ты сынок лісіцы рыжухі. А што? Чуў пра цябе, чуў. Бедная рыжуха. Чаму гэта бедная? Ой, ты яшчэ пытаешся. Хіба ёй не крыўдна, што ў яе сынок расце абібокам? Замест таго, каб вучыцца, бегае з рагаткай па лесе. Ідзі з дарогі. Абібок. А я не прывык ці хоч велізні мяхі. І не потрібні мені кислі яблики. Злосний, який гэты ложик. Побегу я бігати до тетки Зачихи. Добрий день, тетка Зачиха. Добрий день, Лисеня, добрий день. А я до вас у гості. Якраз у час.